تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 127 سے. پہلے دونوں آیات کا خلاصہ کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کو وضاحت سے دیکھیں گے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے رہیں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے بیزار رہیں؟ فرعون نے کہا، آئندہ ہم ان کے نو زائدہ یعنی نیو بورن لڑکوں کو قتل کرا دیں گے اور ان کی نیو بورن لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دیں گے، ہم ان پر پورا قابو رکھتے ہیں. پیچھے سے ہی بات چل رہی تھی، اسی کی کنٹینویشن ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے فرعون کے جادوگروں نے حق کو حق مان لیا، ان کی شخصیت میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی. ایمان لانے سے پہلے والی زندگی اور ایمان لانے کے بعد والی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا اور وہ بالکل تبدیل ہو گئے. اور ایسے لوگوں کا ایمان اصل میں نیو بورن ایمان ہوتا ہے. جیسے کنورٹرز جو ہوتے ہیں ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اب یہاں اگر نیو بورن اور بورن مسلم کا تقابل کریں تو یہ اگلی باتیں انشاءاللہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی کہ فرعون کے جادوگر جو تھے انہوں نے نیا نیا ایمان قبول کیا تھا، فوراً قربانیوں کے لیے تیار ہو گئے، جان دینے سے بھی نہیں گریز کیا. اس کے علاوہ جو بنی اسرائیل تھے وہ بون مسلم تھے، دین کی باتیں سن سن کے سن ہو چکے تھے اور قربانیوں سے گھبرانے لگے. اسی لیے اکثر اوقات دکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ستاتے رہے اور جو ہی ان کے سامنے کوئی حق بات پیش کی جاتی رہی یہ اس بات کو ماننے کی وجہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس ریئیکشن کو سامنے رکھا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کے بعد ہوا، اور یہ وہی میٹنگز ہیں یا وہی گفت و شنید ہے جو فرعون کے دربار میں ہوتی ہے. یہاں دوبارہ الملا ہیں، وہی ملا جو ایسے مشورے اگر نہ دیں تو ان کی جاب ہی نہیں رہتی، جس کو کہتے ہیں نا خوش آمد کا انداز ہے. وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون سے جب بھی لفظ آتا ہے تو اسے مراد قبطی ہوتے ہیں. دو خاندان رہتے تھے مصر میں، ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی. قبطی فرعونی تھے، قبیلہ قبط سے تعلق رکھتے تھے، اور بنی اسرائیلی جو تھے وہ مائگرنٹ تھے جو کہ ملک شام سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو یہاں من قومی فرعون سے مراد فرعون کی قوم یعنی وہاں کے نیٹوس تھے. آتذر موسیٰ، کیا تو موسیٰ کو چھوڑ دے گا؟ یعنی کیا آپ موسیٰ کو ایسی چھوڑ دیں گے؟ وقومہ اور اس کی قوم کو ایسی چھوڑ دیں گے؟ یعنی جادوگروں کو تو بقول کچھ تفاسیر کے اگر ہم دیکھیں کہ جادوگروں کو تو فرعون نے سزا دے دی، تو کیا موسیٰ اور ہارون کو اسی طرح چھوڑ دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ ان کو نہیں کچھ سزا دیں گے؟ اور یہ ان کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوگا؟ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں گے. یہ کون سا فساد پھیلا رہے تھے؟ نوٹ کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام کے فساد کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو فساد پھیلائیں گے. مراد کیا ہے؟ کہ آپ کے خلاف لوگوں کو آمادہ کریں گے، آپ کے دین سے دور کریں گے، آپ کے نظریات اور آپ کے آئیڈیاز کو یہ ریگریٹ کروا کے، ریجیکٹ کروا کے اپنے رب کی بات کو عام کر دیں گے. یہ ہے فساد. موسیٰ علیہ السلام نہ کہیں آگ لگانے والے تھے، نہ موسیٰ گولیاں برسا رہے تھے، کچھ بھی تو نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی صاف ستھری تعلیمات کو فساد کیوں کہا؟ کیونکہ یہ کفر کے آئیڈیاز کو بدل کے اسلام کے مزاج کے ہم آہنگ لوگوں کو کرنے والے تھے، اور کہا تجھے چھوڑ دے یعنی تجھے معبود بنانے سے چھوڑ دیں، وآلہتک اور تیری الہ کو بھی چھوڑ رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی الہ کون تھے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون کی کچھ دیویاں تھیں جن کی یہ پوجا کرتا تھا یا اپنی پوجا کرواتا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرعون کے پاس ایک گائے تھی جس کی وہ پوجا کرتا تھا اور اسے حکم دے رکھا تھا کہ جو خوبصورت گائے ملے اس کی پوجا کی جائے. اسی طرح تمام قبطی گائے کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے جب سامری نے بچھڑا بنا کر بنی اسرائیل کو اس کی پوجا کرنے کا مشورہ دیا تھا تو وہ بات پیچھے سے مل جاتی ہے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے آلہتک، گائے کی پوجا. دوسری اس کی تفسیر حسن نے کی ہے، کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنے گلے میں ایک صلیب لٹکا رکھی تھی جس کی پوجا کرتا تھا. تیسری تفسیر امام سدی کی ہے، کہتے ہیں فرعون نے کچھ بت بنوا کر رکھوائے ہوئے تھے اور اپنی قوم کو ان کی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تمہارے بھی معبود ہیں، یعنی چونکہ میرے ہیں تو یہ تمہارے بھی ہیں، مگر میں تمہارا اور ان سب کا رب ہوں. غور کیجیے گا، خود ہی بت بنوائے اور ساتھ ہی کہا کہ ان کو بھی مانو لیکن ان اپنے بتوں کا خدا بھی میں ہوں. کیسی نہ سمجھ میں آنے والی کہانی ہے. لہذا ان سب کو پوجا کرو، اسی لیے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا. ٹھیک ہے، رب تو یہ بھی ہیں لیکن میں ربکم الاعلیٰ ہوں، ایسی ہے جیسے باقی وزیر ہیں تو میں وزیر اعظم ہوں. ترجمہ اگر ربکم الاعلیٰ کا کریں. اسی طرح ایک چوتھی تفسیر بھی اس کی گئی آلہتک کی، اور وہ کیا ہے کہ قبطی ستارہ پرست تھے یا سورج پرست تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے. تو لہٰذا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے الہوں کو چھوڑ دیں گے اور تیرے دین سے لوگوں کو دور کر دیں گے. اب فرعون کا جواب سنیے، قالا سنقتل ابناہم، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وإنا فوقهم قاهرون، اور ہم اس پر غالب ہیں. پھر دوبارہ لفظ سنقتل آ گیا، باب تفعیل تکثیر کے لیے ہوتا ہے، کثرت کا اشارہ ہے اس میں. اور نستحیی ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے، بیٹوں کو بچوں کو مار دیں گے، اور یہی حکم پہلے موسیٰ کی پیدائش سے ہو چکا تھا. دو دفعہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مروایا گیا تھا، اسی کی طرف اشارہ اگلی آیت کی تفسیر میں آپ کو وضاحت مزید مل جائے گی انشاءاللہ. اور وہ ان فوقہم قاہرون، ہم ان پر غالب ہیں یعنی زبردست ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی پیدائش کے سال فرعون بچوں کو قتل کراتا تھا، اب فرعون نے پھر قتل اطفال کا حکم دے دیا تاکہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی حکومت تباہ ہوگی. اگر موسیٰ وہی شخص ہوتا تو اب جب کہ موسیٰ موجود ہے تو قبطی بنی اسرائیل پر کیوں غالب رہتے؟ ٹھیک ہے، تو فرعون نے جب قتل بنی اسرائیل کا دوسرا سلسلہ شروع کیا تو اب تو بنی اسرائیل رہ ہی نہ سکے، اب تو اپنا دکھڑا لے کے موسیٰ کے پاس آ گئے. قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ کے پاس آ کے کیا کہا؟ ابھی آگے بات آئے گی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب فرعون نے یہ ایک حکم جاری کر دیا کہ یہ پھر بچوں کے قتل کا حکم آ گیا تو قوم کا موریل بلند کیا، اور ایک اچھے لیڈر کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ جب قوم گرنے لگے تو یہ سنبھال لے، وہ لوگ دبنے لگے تو یہ ان کو ابھار لے. کیا کہا؟ لی قوم، ہی اپنی قوم. یہ کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل. وہ فرعون کی قوم تھی، یہ موسیٰ کی قوم ہے. کیا کرو؟ استعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو. مدد اللہ سے مانگو، یعنی فرعون استعین سے مراد کیا کہ اللہ سے گڑ گڑا کر مدد کی دعا کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو. اور واصبروا یعنی فرعون اور اس کی قوم سے جو دکھ اور تکلیف تمہیں پہنچ رہی اس پر صبر کرو، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے ارادے، مشیت اور اس کے امتحان کے زیر اثر ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی تسلی دے دی، ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، سارا ملک اللہ کا ہے، یعنی مصر بھی اللہ کا ہے اور سارا ملک اللہ کا ہے. مستقبل پہ نظر، نگاہ بلند ہو رہی ہے، اوپر دیکھو، گرو گے نہیں تم آگے بڑھو گے. یورثھا من یشاء من عبادی، وہ وارث کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. آج اس نے فرعون کو دیا ہوا یہ غلبہ، کل کسی اور کو دے دے گا، لیکن وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخری انجام پرہیزگاروں کا بہتر ہے، یعنی نیکیوں کا لازوال ثواب اور دوامی سعادت، ہمیشہ رہنے والی سعادت اور جنت متقیوں کے لیے. اس لیے اب آخرت کی طلب کرو جو لازوال ہے، اور دنیاوی مصائب پر صبر کرو جو فنا پذیر ہے. عاقبت کا لفظ کو دیکھیں گے، عقبہ اور عاقبت پیچھے آنے والی چیز کو کہتے ہیں. کیوں؟ فعل کے بعد آتی ہے نا، یعنی بندہ جو برا کام کرتا ہے اس کے بدلے میں جو سزا ملتی ہے نا اس کو عقبہ کہتے ہیں، یعنی فعل کے بعد اس کا بدلہ آتا ہے، اس لیے اس کو عقبہ یا عاقبت کہتے ہیں. عام طور پہ یہ لفظ اچھے بدلے اور ثواب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کب؟ جب عقبہ، عاقبت اور عقب کے لفظ ہوں. لیکن جب یہ باب بدلے گا قیدر عقوبت، معاقبت اور عقاب، تو یہ تین لفظ پھر عذاب، سزا اور برے عوض کے لیے ہوتا ہے. دوبارہ بول دیتی ہوں، عقبہ، عاقبت، عاقبت اور عقب، یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ عقوبت، معاقبت اور عقاب یہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں اس کی مثالیں آپ پڑھیں گے. اولئک لہم عقبی الدار ونعم عقبی الدار، یہ ہے نیک لوگوں کا انجام اور یہ اچھا انجام ہے. جب خیر عقبی، ثواب اور جزا، اور اسی طرح جب عقوبت کی بات آتی ہے تو فحق عقاب، یا کہیں آتا ہے شدید العقاب، اسی طرح آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تکلیف کے بعد. تو یہ سب کچھ اس میں مراد ہے. تو کہا غم نہ کرو، موسیٰ نے تسلی دی کہ اولاد کا قتل ہو رہا ہے، غم نہ کرو، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا. تو اب قوم دکھی ماری ہے، کیا کہتی ہے؟ قالوا زین من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جیتنا قال عسى ربكم ان يخلق عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعلمون. انہوں نے کہا ہم پر تو ہمیشہ ہی مصیبت ہی رہی، آپ کے آنے سے پہلے بھی، یعنی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو بھی ہمارے بچے مارے جا رہے تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی. اب ذرا قوم کا انداز دیکھیں اور موسیٰ کا جواب دیکھیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ نے کہا بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے گا. لیکن وہ مالک بنانا پہلی آزمائش سے بڑی آزمائش ہوگی. کیا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا، پھر دیکھے گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کیا حال ہوگا آپ کا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم کا معاملہ ہے، کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ ان کو سکھا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کے دور کے جو جادوگر تھے ان کے دلوں کو کھول دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل کے اندر اٹھنے والے کوئی ایسے منفی جذبات کو جگہ دیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کی توفیق دے دی. یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ کے جادوگر ایک دم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے آئے؟ ٹھیک ہے حق تو اندر اتر گیا، لیکن حق کا پتہ کیسے چلا؟ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین سے واپسی پہ نبوت دے کے مصر میں بھیجا تھا، تو انہوں نے مصر میں تقریباً 40 سال تک تبلیغ کی تھی، یعنی پہلے سے یہ کام شروع ہو چکا تھا. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ جب دوسرے لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کو دیکھ کے ہر ایک یہی سوچنے لگتا ہے کہ ہم اس کو کیوں مانیں. تو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی اس کا اثر ان کے اوپر بظاہر آ چکا تھا، لیکن دل نہیں مانے تھے. لیکن جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ معجزہ ہوتا دیکھا، تو پھر جو جادوگر تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پختہ کر دیا، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. فرعون نے جب ان کو کٹوانے کی یا دھمکیاں دیں کہ ان کو سولی پہ چڑھائیں گے، تو وہ ایمان جو مضبوطی سے ان کے دلوں میں جم چکا تھا انہوں نے اس کو جما لیا. ایک اور سوال بھی یہاں آتا ہے، اور وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ جو فرعون اگر جادوگروں کو قتل کرا سکتا ہے، تو موسیٰ کو قتل کروانے سے آخر وہ کیا چیز اس کو روکتی ہے، اور کس طریقے سے وہ اس طرح سے ہمیشہ ہی بچتے آئے تو اس کے بارے میں بہت ساری مختلف تفسیر ہمیں ملتی ہیں. پہلی بات تو اس میں یہ ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت سے واقف تھا, ان کے مقام اور مرتبے کو جانتا تھا, اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے ابو جہل وغیرہ جو لوگ دشمن تھے ان کو بھی دل سے پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, لیکن دل کے بغض اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے. پھر دوسری بات اس سے بالکل ہی اپوزٹ کہی گئی, اور وہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ فرعون جس کے ساتھ موسیٰ کا اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے یا معاملہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ جادوگروں کے ناطے سے, یہ وہ فرعون تھا جو موسیٰ کے ساتھ محل میں پلا تھا اور ان سے انتہائی محبت کرتا تھا, اس لیے اس نے نہیں مروایا, جادوگروں کو تو مروا دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مروایا. ایسی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لہب کی محبت تھی چچا ہونے کے ناطے, حالانکہ وہ کفر پہ تھا اور جب آپ نبی بنے تو پھر دشمن ہو گیا. یا ابو طالب کی بات کر لیجئے کہ ابو طالب کو محبت تو تھی اس کے باوجود کہ وہ کافر تھے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مسلمان کافر سے اور کافر مسلمان سے محبت کر سکتا ہے, لیکن صرف محبت نجات نہیں دلاتی, اصل بات ایمان لانا اور اس کی تعظیم کرنا ہے. جب تک اطاعت نہیں ہوگی, بات نہیں مانی جائے گی, تو کی بھی محبت بھی فائدہ نہیں دے گی. پھر اسی طرح ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے, اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ طہٰ میں جا کے, کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ میں نے تیرے بارے میں دلوں میں محبت ڈال دی ہے. بچپن سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم حالات زندگی دیکھیں تو فرعون نے کچھ مواقع پر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا, جیسے چھوٹے تھے, بچے تھے, کافی واقعات ملتے ہیں روایات میں. لیکن ظاہر ہے کہ پہلا تو وہی دیکھ لیجئے کہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور دریا میں سے, اور فرعون اس وقت بھی مار سکتا تھا لیکن اللہ اپنی روا اپنے کاموں پہ غالب ہے, اس نے جو کروانا ہوتا ہے نا وہ کروا لیتا ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے جادوگروں کو تو مروا دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا. یہاں یہ چیز بھی واضح ہونی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دو فرعونوں سے ہوا. فرعون اس دور کا ٹائٹل ہوتا تھا, جی ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہے, ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں. پہلا فرعون جو تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا وہ مختلف فرعون تھا, اور وہ اس کے گھر میں رہے تھے, ریان اس کا نام تھا. اور اسی طرح یہ دوسرا فرعون جو موسیٰ کے نبی بن کے آنے کے بعد رہا, رامسیس اس کو موسلی کہتے ہیں, تو یہ ایک الگ تھا. بعض کہتے ہیں یہ اسی کا بیٹا تھا, کیونکہ اس دور میں بادشاہت ہی سے آگے پھر شہزادے جو ہوتے تھے وہ بادشاہ بن جاتے تھے. لیکن اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو مختلف فرعونوں کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا. اس سے پھر وہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ایک, یعنی ظاہر ہے کہ اگر موسیٰ بچے تھے تو وہ فرعون تھا, تو اب آپ 40 سال اور بلکہ 10 سال آپ مدین میں رہنے کے بعد بھی واپس آ گئے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں روایتوں سے ملتی ہیں, جس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ جو بات ہم نے دیکھی آیت 129 میں, کہ جس میں یہ کہا گیا کہ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جیتنا قال عسی ربکم ان یخلق عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون, یہ بات کیا ہے اس کے پیچھے دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تو ایک معروف بات یہی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جس کے تحت یہ تعبیر بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی سلطنت کو ختم کرے گا. تو اس کا علاج اس نے یہ کیا کہ ہم میں ان کے بچوں کو مار دیتا ہوں. پیچھے تفصیل سے یہ بات ہم کر چکے سورۃ بقرہ میں. اب یہاں بات ہوتی ہے دوسری دفعہ کے قتل کی, تو یہ کیا بات ہے, اور اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا دو دفعہ یہ بات ہوئی یا کیا ایک ہی دفعہ ہوئی. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا, من قبل ان تاتینا, یعنی آپ کے پیغمبر بن کر آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا گیا, یعنی ہمارا نوزائیدہ بچوں کا قتل کیا گیا. ومن بعد ما جیتنا, اور آپ کی باست کے بعد پورے دن بیگار لی جاتی ہے. بعض نے اس کا یہ بھی مطلب لیا کہ ایک دفعہ قتل اولاد تھا اور بعد میں جو تکلیف تھی وہ محنت مزدوری کی تھی, اور یہ جو دوسرا فرعون تھا اس کو ہم عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا, اور اسی وجہ سے یہ لوگوں سے ایسے کام کرواتا تھا جس میں بہت محنت ہوتی تھی۔ قلبی ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عباست سے پہلے فرعون بنی اسرائیل سے اینٹے بنوانے کی خدمت لیا کرتا تھا، مگر مٹی گارہ فراہم کرنے کا انتظام خود کرتا تھا، اور حضرت کی عباست کے بعد حکم دیا کہ بنی اسرائیل خود اپنے پاس سے مٹی گارے کا بھی انتظام کریں اور اینٹے بھی، مطلب وہ خود ہی بنائیں، اور یہ دوہری مشکل ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے دوبارہ قتل کا، تو اس کے بارے میں ہمیں روایتوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ جو دوسرا فرعون تھا اس نے بھی پھر اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، جب اس نے دیکھا کہ جب میرا باپ بھی پہلے قتل کرواتا تھا تو اس نے دوبارہ قتل اولاد کا کوشش کی۔ یہ کیوں تھی؟ اصل میں فرعون کو غصہ تھا جادوگروں پر، اور اس کا عتاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں پہ پڑا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا غصہ کہیں نہ کہیں تو لگاتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کی آبادی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وقفے وقفے سے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کی بھی کوشش کی جاتی رہی، یعنی کہ یہ تاریخ میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ غلام قوم، اس کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو پھر ان کی آبادی کے قتل کا اس دور کا تو ڈائریکٹ طریقہ یہی تھا کہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے کیا تھے کہ ہم ان پہ غالب ہوں، انا فوقہم قاہرون۔ تو قاہر ہونے کے لیے، غالب ہونے کے لیے پھر انسان کسی بھی طریقے سے اپنی بات کر سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ فرعون نے یہ تو غلطی کھائی کہ بنی اسرائیل ہم پر غالب نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل تو دب گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، وہ تو فرعون پر قاہر ہے، جس نے پھر فرعون کی حکومت کو ختم کیا، اور اس طریقے سے فرعون جو تھا وہ ڈوب گیا۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، یہ دو باتیں ہم نے دیکھی۔ سورت بقرہ میں ہم دیکھ چکے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہاں دیکھیے صبر دونوں میں مشترک ہے، لیکن وہاں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّلَاةِ تھا تو یہاں باللہ ہے۔ یہ ہے وہ خوبصورت تعلق جو نماز اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ جتنا انسان کی نماز زندہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الصلاۃ قربانیۃ لکل مومن، نماز بندے کی رب سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اللہ سے قرب اگر نہ ملے نماز پڑھنے کے باوجود بھی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ نماز ابھی ادھوری ہے۔ پھر ان آیتوں میں ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی، یورثھا، وہ وارث کر دیتا ہے، میں یشاء من عبادی، ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک نظریہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ڈیزرونگ لوگوں کو بھی دیتا ہے، اور بعض دفعہ نان ڈیزرونگ لوگوں کو بھی دیتا ہے، یعنی جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس کو بھی، اور جو مستحق نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی کا مومن یا کافر ہونا، فاجر ہونا، اللہ کی نعمتوں کے بٹوارے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ ہاں، آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہوں گی۔ اور یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ میدان جنگ میں مددگار چیزیں، اللہ سے مضبوط تعلق اور صبر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور جنت صبر کے بدلے میں ملتی ہے۔ صبر کی عموماً تین قسمیں ہوتی ہیں، صبر عن الاطاعت، یعنی اطاعت کے کاموں پہ صبر، جو کام کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے میں صبر۔ مثلا وضو کرتے ہیں، آپ کو ٹھنڈ بھی لگتی ہے تو آپ صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اب اس میں مشکل ہو نہ ہو لیکن آپ پھر بھی اس میں صبر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری ہوتی ہے صبر عن المعصیہ، گناہ سے رکنے پہ صبر، ٹیمپٹیشن کا شکار نہ ہونا۔ دل چاہ رہا ہے غیبت کرنے کو، برائی کرنے کو، لیکن آپ نہیں کر رہے کیونکہ سیلف کنٹرول کی آپ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے صبر عن الابتلاء، ابتلاء، آزمائشوں پہ صبر، مشکلات، بیماریوں پہ۔ یہ جو پہلے دو صبر ہیں نا، یہ زیادہ بڑے ہیں بعد والے صبر سے۔ اور یہاں جو صبر کا ایک رویہ دکھ رہا ہے ہمیں آیت 29 میں، قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، یہ اس قوم کا صبر ہے، لیکن اس صبر کو شکایتی صبر کہتے ہیں، جبری صبر ہے۔ موسیٰ نے صبر کی تلقین کی اور قوم تانے دے رہی ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہی نہیں، یہ نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ اسی قسم کا مجبوری کا صبر کرتے ہیں۔ ایسے صبر کا ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ بدلہ مل جائے، لیکن اللہ کی نگاہوں سے بندہ گر جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھئے کہ جب انسان اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے نا، وہی صبر اصل میں خوبصورت ہے. اور یہ صبر کب ہوتا ہے؟ جب بندے کا رب سے تعلق کمزور ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، سر داہیں بھر کے کہتا ہے کہ شکر ہے جیسا بھی اللہ رکھے. یہ صبر سے زیادہ تانا لگتا ہے جو بندہ رب کو دیتا ہے. جس بندے کو اللہ سے صلے کی امید ہو وہ خوشی سے صبر کرے گا، اور وہ ذات جس سے امید ہوتی ہے کہ بدلے ملیں گے، پھر اس کے ہر فیصلے کو انسان کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے، وقت پڑنے پر یہ صبر میں ڈھل جاتی ہے، اور تقویٰ ہی وقت پڑنے پر شکر میں ڈھلتا ہے. اس جملے کو لکھیے، کئی جگہ آپ کے یہ جملہ کام آئے گا. تقویٰ ہی وقت پڑنے پر صبر میں ڈھل جاتا ہے، اور تقویٰ ہی وقت پڑنے پر شکر میں ڈھل جاتا ہے. غموں میں صبر نہیں ہوتا یا خوشیوں میں شکر نہیں ہوتا تو یہ تقویٰ کی کمی ہے. ایسے تمام رویے جن کو آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور آپ فوراً ڈائریکٹ ان کو روکنے ٹوکنے پہ آ جائیں گے، یہ اس کا علاج نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ خوشیوں میں بھی آپ سے باہر نہ ہوں، خوشیوں میں بھی اللہ کے قانون نہ توڑیں، یا غمی میں بھی ڈپریشن اور بالکل ہی صدمے میں نہ چلے جائیں، تو آپ ان کو تقویٰ کا درس دیں. اور تقویٰ کی غذا ملتی ہے اللہ کے کلام سے، اس لیے کہ ہدی للمتقین. جو بندہ شعور کی سطح پہ اللہ کو یاد رکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو جوڑ کے رکھے گا. اور آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیارا کریں گی، اتنا ہی زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لاڈ کرنے والا، محبت والا، اپنائیت والا انداز. ہم میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں، اچھا جب تک وضو نہیں کریں گے، جائے نماز نہیں بچھائیں گے، ہاتھ میں تسبیح نہیں پڑھیں گے، تو پھر اس وقت تک تو اللہ سے بات ہی نہیں ہوتی. نہیں، محبت سے کوئی اچھا کام ہوا، الحمدللہ مسکرایا کریں، تنہائی میں باتیں کیا کریں. کوئی غم آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح کی باتیں کرتے جائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا صدمہ آ جائے، انسان کو غم نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، آخر تو ملنا ہی ہے نا. صبر کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اپنی قدر کو بڑھوانا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں انسان کی قدر بڑھتی جاتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی پیاری تسلی دیتے ہیں کہ اسار ربکم ان یہلک عدوکم، ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے. اور یہ کب کہا جا رہا ہے؟ پسے ہوئے لوگ، پریشان لوگ، اتنی تکلیفوں میں آئے ہوئے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. کیا پتہ دشمن ہلاک ہو. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرعون کے تختے کو بھی کوئی تخت میں بدل دے گا، لیکن آپ دیکھیے، یعنی فرعون کے تخت کو تختے میں بدل دے گا. آپ یہ سوچ لیں، تخت کیسے گرائے جاتے ہیں، کل اوپر تھا آج نیچے ہے. اور یہ ایک اچھے لیڈر کی علامت ہوتی ہے کہ جب اعصاب شکن حالات ہوں تو اس وقت قوم کا مورال بلند کرے، حوصلے بلند کرائے. یہ لیڈر صرف سیاسی لیڈر نہیں ہوتے، مذہبی لیڈروں کا بھی یہی کام ہے، اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو لوگ ہمارے اوپر بڑے بنا دیے جاتے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ جب انسان کے ارادے کمزور ہونے لگے تو وہ ان کو امید دلائے. مثلا ماں کا کام ہے کہ بچوں کا حوصلہ بلند رکھے، باپ کا یہ کام ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، استاد کا یہ کام ہے کہ شاگردوں کو ہمیشہ حوصلہ دلاتا رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو دینی رہنما ہوتے ہیں، جو مذہبی تقریریں کرتے ہیں، ان کا تو بہت ہی بڑا فرض ہے کہ ہر وقت ڈپریشن کی باتیں نہ کرتے رہیں، اور ممبر پہ آ کے صرف لوگوں کو خبریں نہ سناتے رہیں، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کوئی پازیٹیو حل دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کھود رہے تھے اور آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، مٹی تھی، یعنی کوئی حالات ہی نہیں تھے، کھانا تک نصیب نہیں تھا اس وقت پہ، اور اس وقت آپ نے لوگوں کو کیسرو کسرا کی فتوحات کی خوشخبریاں دی. تو جو بندہ ایڈورس کنڈیشنز میں اپنے آپ کو توڑنے سے بچا لیتا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسا ربکم ان یخلک عدوکم، دشمنی کی بات کی نام نہیں لیا، یہ بھی بات ہے قابل توجہ. اب آپ کے دشمن کو ہلاک کرے گا، کیونکہ کوئی انسان ہلاک ہوتا ہے اس سے انسان کو کیا خوشی. ہاں، اس بات کی خوشی ہے کہ تمہاری دشمنی اس سے ہے تو تم اس کے طرف سے ملنے والی آزمائشوں سے بچ جاؤ گے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا، تم کو حکومت دے دے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو. یہ جو بات ہے یَسْتَخْلِفَكُمْ، کہ فرعون کو ہلاک کر کے ان کی جگہ تم کو قائم کر دے گا، اور ایسا ہونا تھا اور اس کے بعد میں حالات بنے. لیکن یہ جو دوبارہ آپ مطلب بنی اسرائیل کو غلبہ دینا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ انعام تھا؟ نہیں، یہ ایک اور آزمائش تھی. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. آج صبر انل ابتلا پر تو تم صبر کر ہی رہے ہو، کل اللہ دیکھے گا کہ صبر انل اطاعت پر کیسے صبر کرو گے. کل خوشیوں کا صبر اللہ کروائے گا، تم شکر کرتے ہو اور اطاعت کرتے ہو یا ناشکری یا معصیت. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح یاب بنانے اور ان کی مدد کا وعدہ فرمایا، لیکن ساتھ اشارہ کر دیا کہ آزمائش دونوں طرح سے ہوگی، راحت سے بھی اور تکلیف سے بھی. اصل بات یہ کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خوشیوں میں تمہارا کیا حال ہے، اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس آزمائش میں یہ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، کہ جو 40 سال تک پیچھے سے فرعون کے جنگل میں موسیٰ کی موجودگی میں رہے اور اس وقت صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، لیکن جو ہی کھلے ہوئے، آپ دیکھیے کہ جب کل تک غلامی تھی نا، دشمن سر پہ تھا تو یہ کام ان سے ہوتے رہے، جو ہی آزاد ہوئے تو ان کے پھر کام جو تھے وہ بگڑ گئے، اور شرک تک انہوں نے کیا، بچھڑے کی پوجا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ بھی پورا کیا، فرعون کو غرق کیا، قبطیوں کے ملک اور جائیدادوں کا مالک ان کو بنا دیا، لیکن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر دوبارہ بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا. یہ بھی ایک بلینک کوشچن ہوتا ہے نا، فل ان دی بلینک، کہ جب فرعون تو ڈوب گیا، فرعون تو چلا گیا، اس کے بعد کیا ہوا اور ان کو پھر کیسے ملا؟ تو آپ دیکھیے کہ جب فرعون ڈوبا تھا، آگے آئے گی بات تو انشاءاللہ پھر اسی رکوع کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی. تو بہرحال یہاں پہ رکوع کا اختتام ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ انسان ہمیشہ یہ دیکھتا رہے کہ کل جب میرے اوپر ایسے حالات آئیں گے جس کی آج میں تمنا کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو کیا اس وقت میں اللہ کے اس معیار پہ پورا اتر سکتا ہوں کہ نہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دوسروں کو کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں تو بہت اعتراض کرتے ہیں. بچوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اپنے ماں باپ پہ تنقید کرنا. اکثر ینگ بچیوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ میں بڑی ہوں گی تو میں اپنی ماں جیسی ماں نہیں بنوں گی، یا میں اپنے باپ جیسا باپ نہیں بنوں گا. ہر بچہ کچھ نہ کچھ ضرور دل میں گرج رکھتا ہے، لیکن 80% بچیاں اپنی ماؤں ہی جیسی مائیں بنتی ہیں، اور لڑکے بھی باپ ہی کی طرح کے بنتے ہیں. کیوں؟ کہ انسان بعض جب حالات سر پہ پڑتے ہیں نا، تو پھر اس کو دیکھنا بالکل مختلف کہانی ہوتی ہے اس سے جو کہ انسان دور سے ایک چیز کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جس کام کو بھی کرنے کی توفیق دے، وہ اس کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے کریں. بعض دفعہ جب انسان اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے تو بہت تنقید کرتا ہے ٹیچرس پہ، اس کو لگتا ہے ان کو تو بس پتہ نہیں کہ اتنا لمبا پڑھا میں ہوں، میں تو بس خوب چھٹیاں دوں، اور میں تو اتنی جلدی کلاس ختم کر دوں، اور میں ٹیسٹ تو بالکل ہی نہ بناؤں. لیکن جو ہی آپ آئیں گے اس لیول پہ جہاں آپ کو ایک استاد بنا کے پیش کیا جائے گا، تو پھر آپ کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں. تو وہی بات کہتے ہیں نا کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کس چیز میں کتنا مزہ ہے، اور کیا کام آسان ہے اور کیا مشکل ہے.